سورة الأنعام درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين أوكل جراشي تاتا كسان يؤمنون بآياتنا چیمان راوڑی زمون پایا تونو مانے فقل سلام علیکم نوائے ورتا ہر کلے دیوی پتا سباندے کتب ربکم علا نفسہ الرحمہ مقرر کڑے دے لی کلے دے ربستا سو پخپل زان باندے رحمتو انہو شاندہ دے من عمل منکم سو ان آغا سو چی عملو کستا سنا بد بجهاله پنا پوای سرا ثم تاب من بعده بیا توبه باسی پست دینم واصلها او درسکی عمل فانه غفور الرحیم یقینا الله تعالی چره بهون کې رحم کون کې دې وما خبره ذکر کیدا د دریم باب چې په وخت د بیان د مسلې کې به تکلیف راځي او خلق په مختلف قسم پروپیګنډې او خبري جوړی او کوي با او د دې خبرې ذکر به کوي چې دا یوازې ته راغلی چې دا مسلې موږ ته کوي نو د هغې جواب وشو ما وی چې الحمدلله نور به هم چا خدمت کړي خو زه چې تاسو وایي چې دا ته یوازې کوي او بل چا نه دي کړي نو دا د الله انعام دی چې په چا باندې وشي او الله تبارک وتعالی چې د چا ته د دې مسلې چا د قرآن او د سنت مسله ده د الله د کتاب او د الله د پیغمبر مسله ده نو دا ډېر لوی عظیم نعمت دی چې چاته نصیب شي نو د دې وجنا او فرمایل الیس الله بعلم بالشاکرین آیا نه دی الله پوا په شکر استونکو باندې دا د الله احسان دی چې په چا باندې وکړي و اذا جاءک الذین او کله چې راشي تا ته کسان یؤمنون بآیاتنا چې ایمان راوړي زمونږ په آیاتونو څنګه چې هغه خلکو چې د نبی علیه السلام په مجلس کې اغه غریبانان او مسکینان او د بار نه راغلي خلکو او عجزانان او خلکو ایمان راوړی وو او دا قاعده ده چې همیشه د پاره د انبیاء علیه الصلاه والسلام ملګرتیا اول عجز خلکو کړی ده ځکه چې د مالدارو خلکو په دنیا کې مختلف قسم داغي چې کوم د دنیا سره تړلې او د دولت او د مال سره تړلې داغي کوم رشتہ او داغي کوم واسطه نو چونکی دین خدا سي دین دی چې دی خو د حق خبرې وضاحت خلکو ته کوي نو پاغي کې داغي د دنیا هغه نقصان او دارنګ خساره اغي تخکاری نو د دې وجینا اعلان کې نقصان او خساره نشته ټوله پیدا پیدا د هم د دنیا هم د اخرت او مالدار خلک وای کچره دا لار منګه قبول کړه نو بیا به منګه د الله په دین کې دومره ها پیسې به ورکو زکات به ورکو جهاد د پاره به تیارې کو مختلف قسم ها د دې د پاره به منګ نه ها غوښتنی کیږي نو د دې وجینا غی ځان بچ کول غواړي همیشه د پاره عجز خلک چې کم دی نو دا زیات تر ایمان طرف ته جوړیږي د دې وجینا کله چې هرکل هغه تپوس کو دا صحابینا چې لا ایمان نه راوړی هغه وخت کې غی تلیو ا د نبی علی السلام چې ملګرتیا یې سنگ کم خلق کړي نه هغه ورته ویلیو ابو سفیان چې ملګرتیا یې په شام کې چې ملګرتیا یې کمزور خلق ډیر کړي هغه وی د انبیاء علی السلام هم دغه حال لې چې همیشه د پار اول کمزور خلق داغي امداد کوي نن په خپل معاشره کې وګوره اکثر چې کم ځای کې زیات اجزانان یلته به جمعهتونه ډکي هلته به د الله د درس دپاره خلکو ته د ناستې وخت میلاویږي او مالدار وایي موږ د خپل مال او د تجارت او د کاروبار نه وزګار نه یو نو هغې وزګارېږي نه او اکثر عجز خلک چې کم دی د دین طرف ته زیاته متوجه کوي نو کله چې راشي تا ته کسان چې ایمان راړي زموږ په آیاتونو ماندې نو په داسې خلکو هرکلی وایا فقل سلام علیکم نو وای ورته هر کلی دی وی په تاسو باندې سلام په ګڼو مانو راځي کله په مانه د پیشکشۍ راځي کله په مانه د ډالۍ راځي کله په مانه د دعا راځي او څنګه چې موږ تاسو مقبرې ته داخليږو نو موږ السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین څه مطلب هغې موږ له جواب راکوي د هلته نه هلته سلام په مانه د جواب در کولو نه دی بعضې خلک په مانه نه پوهېږي نو هغوی وایي ولې تاسو وایي چې مړی نه اورئ دا سلام پې بیا څنګه اچای نو موږ وایي دلته سلام په مانه د دعا دی نه په مانه د جواب در کولو دی چې ته مړو باندې سلام واچای نو تا ته به هغې جواب درکوي نو په مانه باندې ځان پوه کول پکار دي د مقبرې دپاره سلام چې کوم دی هغه په مانه د دعا دی او چې کله د بار نه څوک راځي نو هغه به سلام کوي که ته به سلام کوي دلته وایي چې د بار نه تاسه که راشي نو ته ورته وایه چې سلام علیکم نو دلته په سلام په مانه د هر کلی دی هر کله راشئ سلامتی یادی وي په تاسو باندې هر کله راشئ همیشه راځئ زموږ د مجلس ته د الله د دین مجلس ته نو د دې وجې نه هلته په مانه د ارکلی دلته په مانه د ارکلی راغلی دی او کله سلام په مانه د پیشکشۍ راځي چې بارنۍ خلک راځي یا په لاره باندې ناس خلک وي په هغې ولاړ خلک تلونکي خلک سلام اچوي یو مجلس ته لګېدلې دی تېرونکي لار باندې تېرېږي هغه وایي السلام علیکم دی ورته وایي وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته نو د دې وجې نه دلته سلام په مانه د ارکلی دی كتب ربكم على نفسه الرحمن مقرر کړی دی رب ستاسو په خپل ځان باندې رحمت مطلب دا چې د دې نه مخکې د هغې خلکو ذکر وشو چې هغې د الله تبارک وتعالی د دغې خلکو چې هغې د الله د پیغمبر سره ایمان راوړی و عجزانانو مسکینانو د بار نه راتلونکي خلکو نو دلته قرآن کریم د دې خبرې ذکر کوي چې ستاسو رب په خپل ځان باندې رحمت مقرر کړی دی که څوک هم د الله تبارک وتعالی دی دین ته راضي نو د الله دروازې بندې نه دي د الله دروازې هغه کولاو دي او د الله تبارک وتعالی رحمت چې کوم دی هغې خلکو سره شامل حال دی کوم خلک چې د الله رحمت طرف ته قدم اوچتی اوس ته د الله د رحمت طرف ته قدم نه اوچتی نو الله تبارک وتعالی خو په دې قادر دی چې په زور تا خپل رحمت ته راکاږي خو هغه وایي نه ته به قدم اوچتی بیا ته ګوره زما رحمت ته چې تا سره شامل حال کیږي که نه شامل حال کیږي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په خپل ځان باندې رحمت مقرر کړی دی او رحمت ته یې وګوره چې انتظامات یې څومره د انسان د هدایت دپاره کړي دي صحیح لارې دپاره اختیارولو دپاره دې ځای په دې سینه کې چې کله ته یو غلط کار کوي د دې سینې نه تا ته یو پټ ضمیر آواز درکوي چې دا کار دې غلط دی ګوره که ډاکه کوي که زنا کوي که بل داسې یو کار دی چې هغه غلط کاری د دې ضمیر د دې سینې نه تا ته یو آواز راځي دا کار مه کوه دا غلط دی دا د الله تبارک وتعالی رحمت دی چې د انسان په سینه کې د خو او د بدو دپاره یو داسې راس دن نپروت تے چی آغا پٹ راز چکم دے تا پا دے کچرے تا سوچو پکر نکار واخلے نو تا تا دن ننے آواز کی گی چی دا کار غلط تے دا دا اللہ تبارک و تعالی رحمت تے بیا ور سر او گورا دو پیغمبران و انتظامات بیا ور سر دا پیغمبر دا اخیری پیغمبر مانی دا قرآن دا نازلی دو دا حفاظت تر دا قیامت پوری چی اللہ تبارک و تعالی دا دے دا حفاظت زیما غستی دا او بیا وګورا وخت په وخت مانی الله تبارک وتعالى تاسو څنګه بیان کوون کی را لیږي الله تبارک وتعالى په خپل ځان باندې رحمت مقرر کړي سنچ دروازې کولاو دي د توبې او دراګر زیدو دغه رنګي چې ورته راو ګرځېدي داغه د پیجنګلو د پاره وګورا الله تبارک وتعالى څومره تاته انتظامات قران او د الله د دین او د پیغمبر د طریقو کړی دي او انه من عمل منکم سوءا انه شان داده من عمل منکم اغه سوک چی عملو کی ستاسو نسو اند بدای بجهالت پنا پوای سرا ثم تاب من بعده او بیا توبه او باسی پست دینا واصلها او درست کی درست کی عمل فانه ندا الله تعالی چی دی غفور الرحیم بهون کی رحم کون کی دی یو انسان دی سرد دینا چی دی الله تبارک وتعالى پایاتون مانی ایمان راوړی دی دارنګی راغلی دی دینی قبول کړی دی خو که د نه په ناپوهۍ سره یو غلط کار وشي نو دا نه چې کنې د ده د پاره لار بند شوه اوس د ده د پاره بیا واپس الله ته راګرځېدل نشته نه بلکې الله د له راګرځېدو دپاره د توبې ذریعه جوړه کړې ده پیدا کړې ده توبه وباسه او هغه عمل دې صحیح کا نو هر یو غلط کار چې کم دی اگر چې تا ته معلومی چې دا غلط کار دی او چې کله د تا نه وشي دا په ناپوهۍ باندې کی که قصدنی او که نه ارادتنی یعنی په ارادې سره او که غیر ارادتنی چې د تا نه وشي دا په ناپوهۍ دی هر یو غلط کار چې د انسان نه کیږي دا په ناپوهۍ دی نو دی به چې کوم دی دغه ټایم کې د عقل چې کوم دی دا کار پرېږدي او دی دا کار وکړي او چې کله دې کار وکړي دې په دې باندې بیا خپل ځان ملامت کوي او الله تبارک وتعالى تر اگر زیدل غواړي نو چې څنګه دې ځان ملامت کوي الله تر اگر زیدل غواړي دا کار دې جهالت نو چې کله دې جهالت تا کار کړې الله پاک دې دینه پس ما تر او ګرځید او درست عمل الله تبارک وتعالى وای زبې وبخم او رحم به پیوم وکم بخلا بخنه به ورته ومکم او رحم به پی ومکم فانه دا الله تعالی چه دی غفور الرحیم بهون کې رحم کون کې دی وکذالک دغه رنگ نفصل الایات واضح کو منګه دلائل ولتستبین سبیل المجرمین او د دې د پاره چې ښکار کو لار د مجرمانو الله تبارک وتعالی هغه دوی ما کبا یو کبا 53 نمبر آیات کی ذکر شوا دلته اوس دوی ما عقبه د شپغو عقبونه ذکر کیږي چې هغه دوی ما ډیره قاعده ده چې دا غې نه وړي دلی نو دا غې د پاره کله چې تا قران راغستی او ته مسله کوي مسله بیانې نو مخالفین به سغ غصې او د دې غصې د وجنه به توم خیال کوي چې مخالفین به د عملی کول کوشش کوي نو ته به ماحول ته ګورې نو چې دا نمونه حال پیدا کیږي ته پوهیږي چې یاره زمونږ درس ته نقصان را رسول غواړي او په منګه خلاف سکول غواړي نو ته به ورته د سورت الحج کیر چاپیره به ګورې او په دغه ځای کې چې کم ځای کې ته د الله تبارک وتعالی د کتاب درس بیانې هلته مخالفینی او ته پوهیږي چې یاره د دې خو ارادې غلطې دي نو ته به ورته د سورت الحج 72 نمبر آیات راواړی سورة الحج واللسم سفارا چه سنگت لسم شروع کی گی بالکل اخیری پانا چه دو واللسم سفاره دا نو التا اللہ تبارک و تعالی دا دغی خلق و متعلق چه کم خلق چه دی پتابان حمله کول غواری نو دی 72 نمبر آیات تا گوری و ایزا تطلا علیهم آیاتنا الله پا کوئی کلا چی تا ولی پا دیبانی آیاتو نزمنگ بینات واضح واضح کم حکم چه قرآن کری آسپا سپا خلکو تا بیانای دا چا خیال د معنی د وجنه نه ساتي بلکې د الله خیال ساتي چې الله تبارک وتعالى د دې حکم کړی دی زبا غ خبر کوم چې الله پی رضا کیږي کله چې ته بیانې کله چې ولیت په دې معنی زمنګا یا تو نوازه تعارف فی وجوه الذین نوم پی جنی بات پا مخونو دا کسانو کی کفرو چی کپرے کڑے دے سشی المنکر اغا سلرا اغا تریوالی لرا او دارنگی داغی پا تندو کی چکم دے او پا مخونو کی تریوالی بتوینی اللہ تبارک و تعالی وی کلا چتا مسئلہ بیانائی او مخالپین ستا پا چم گاون جماعت گیر چا پیر نوو نو تا بسترگینی پا ٹکڑی بلکہ مخامخ پا تخل کو جائزہ اخلی خل کو تا بگوری نو چکلا ہم دا چا پتندی که دی تریوالی اولی دا نو دا آیات پورتا شورو که چی ماندارو اللہ تعالی سورت الحج کی پرمائی چکلا تا قرآن بیانائی نو دا کافر تندی چکم دی نو دا بتریو شوی شکر دی چی ممکی سو کافر نشتی یارا شکر دے الحمدللہ نو چکل تا دا خبر اوکڑا نو دخ کا انسان چ پتا بانی دا عملی کولو کوشش کو بغیر رسائنا و بغیر پڑی نتا دیو تڑو دا دا قرآن حکمت تی بغیر دا رسائنا تا دیو تڑو دیو یرا شکر دی چ منکسو کافران نیشتے نو کدس حملہ مملکولا نو دی غلی کینی یا کادونا قریب دیدی یستونا چی عملو کی باللزین پا کسانو ماندی یتلون علیہم آیاتنا چی لولی پا دی ماندی زمنگ آیاتونا اللہ تبارک و تعالی وی چی پا کم سڑی ماندی قرآن بد لگی دا دب دا کوششی چی پتا باندی عملو کی چی دا قرآن تیو چت واخلم او دا دب دا کوششی چی دا ملگری با سنگ زدن چنگ وانکوم قطال با اللہ تبارک و تعالی علم در کری تو وای شکر دے یارا زمنگ معاشرہ ٹولے دے مسلمانانو دا شکر دے چ دے کہ داس سوک نشتے چ دے قران پ بیان ماندی اغه معنی قران بدل گی او مخی تریو کیگی او املک او الغواڑی شکر دے یارا من کسو کافر نشتے نو دے بغلی کینی نو تب ورتا وای کل اپا انبئوکم وای ورتا یا خبر کم تا سولرا بشر من ذالکم پناکار دے حالت تا سنا ہا سشی دیا حالت ناکارا النار اور متعلقات ور سر چکم دی اولا گوا چی چا تندری تریوکڑی دی او قرآن پی بد لگی او پا قرآن وین کی مان دی او قرآن بیان که ان کی مان حمله کئی او قرآن تی اخلی نو خبر یکڑا پناکار حالت دی مان النار چور دی نو ارتا ہوا یا چھ پچا قرآن لگی اللہ واللہ چکم دے نو دو اور ذکر کرے دے نو اور تبا غرزی گی وعد اللہ اللذین کفرو وعد وعد اللہ اللذین وعد کرے دے اللہ تعالی دا کسانو سرا کفرو چی کفرے کرے دے و بئس المسویر او بد زائد دوا پسائی دا جہنم نو دا دے وجنا کم خلق چھ پاغی بان قرآن بد لگی او داغی تندے تریو کیگی او غواڑی چی عملہ حکومن پا قرآن بیان کون کی یا قرآن ازدہ کون کو ماندے وائد دے ندتا یو ناکار سیز اخیم چی دا سی خلکو دا پارا اور دے او اور تا بدن نکیگی او اور تا بزی نو دا دے وجنا داغا دوی معقب دا چی دی با کوشش کئی چیرا منگ سنگا پا دمانی حملہ کو او دے چکم دے د دې بیان نرستو کو او دا رنگ پدی کې پوټ پیدا کو او دا نمونه چې دی کم جماعت او کم تنظیم د دې غټیږي او زیاتیږي او ملګری رس پر از مان زیاتیږي نو دا به کوشش کوي دا د نبی علی السلام سره په بیت الله کې دا د نبی علی السلام سره په مختلف مقاماتو کې او دا د صحابه رضوان الله اجمعین سره او د حق پرستو خلکو سره کم خلکو چه کم زی دی دین خدمت نیشوی او آغا زی تا حق پرستلی دی اول تاغی دا اللہ دی دین خدمت شروع کرده دی دا حالا طول پا دا خلکو مانی راغلی دی او دا زمنگ استاسو نپت ندی بلکه زمنگ پا معاشره کې چې ځان ته اسلامي معاشره وای او مسلمانان ځان ته منګ وایو په بعض خلکو باندې حق بیان چې کم نه دا ډېر تریو او بد لګي نو د دې وجه نه د هغې به کوششي خوستا کار بسی چې الله تبارک وتعالی کتاب دی به مجرم جدا کوي دوه ډلې به لازم جوړیږي یو ډله منونکي د قرآن او یو ډله مجرمان. نو فرمایي نفصل الآیات بیا واضح کوو موږ دلایل ولتستبین سبیل المجرمین خامخا چې ښکاره شي لار د مجرمانو. دا د قرآن کار دی چې دی کله د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله ذکر کی نو ټول خلق د آدم علیه السلام نوالی تر د نوح علیه السلام پورې خلق یو په توحیدو خو چې د آدم د نوح علیه السلام نه پس دنیا ته شرک راغلی د هغه د قوم کې شرک راغلی دی او نوح علیه السلام د هغې د رد دپاره راغلی دی تر د نننی تاریخه پورې د نبی علیه السلام نه څوک شیرین زبانه و د نبی علیه السلام نه څوک اوچت و اخلاقو والاو کچر پا اخلاقو پا شیرین زبانه مانی که دیشوی پا کارو چه کفر ده نبی علیه السلام پر اطلو سر طول ختم شوی او پا دنیا کی کفر نوی پاتی شوی. خدا ده اللہ سنت طریقه ده چه دلی بدوی یو با حکی یو با پناحکی اوز که ناحک زان تا حک وی نو چری اون دنیا که چه کم ده یو سره زان تا ناحک نوی اپا زان تا لازم حک والاوی اندونه تاسو کا هغه تاسو مله لزی او مونږ هم مله لزو خو زمونږ لاره داسې ده او ستاسو لاره داسې ده نو مونږ ورته وای لاره هم یو ده خو تا ته انج کوم دی زمونږ نه جدا کړی ده جدا کوه مالار الله تبارک وتعالی ته یو لار صراط مستقیم ده چې هغه کومه خولې ده په هغې روان شه نو رسی به او که چېرې د هغه د خودنې لارې باندې نه ځي نو که ځان ته حق وای نو حق نه کزه مسلمان 200 زال ځان توام چې زه د الله په صراط مستقیم باندې نیم روان نو کزه ځان ته حق وام زه په حکیم وای دي ځان ته حق کنه لازم به دولاري جوړیږي یو هغه چې قران او سنت یو منو یو هغه چې د قران او د سنت نه خلاف کوي الله پاک وایي زواځه حکم دلایل ولتستبین سبیل المجرمین خامخا چې ښکاره شي لار د مجرمانو. د قرآن دا کار دی چې منافق یې درته ښودلی دی د قرآن دا کار دی چې یهود او نسواری درته ښودلی دی د قرآن دا کار دی چې د الله تبارک وتعالی د توحید په خلاف باندې د شرک بیان کوونکي او په شرک باندې عمل کوونکي درته ښولی دی نو الله تبارک وتعالی وایي دا موږ واضح کوو دلایل د دې دپاره چې ښکاره شي لار د مجرمانو چې څوک مجرم دی او څوک منون کې دی نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی قرآن کریم باندې بته چې کوم دی تلل کای او چې کله ته د الله په کتاب باندې تللو کې تا ته به پته ولګي چې څوک د الله د کتاب ملګرتیا کوي او څوک د دینه خلاف چلیږي. نو فرمایي هغه خلاف لومبه څه شی دی نه د هغې ذکر کوي د نبی علیه السلام په ژبه قل ته ورته ووایه انی نهیتو زمنا کړی شویم د سشینا ان اعبد الذین اتی بندگی وکم دا کسانو تدون من دون الله چې تاسو یې را مدد کوي سیوا د الله نه کول تور تو لا اتبعو زتا بيدارین کوم اهوا اکم د خواہشات استاسو قد دللت تحقیز و گمراه شم اذن په دغه وخت کې و ما انا من المهتدین او نبیم زدلار مندون کنا اتما خبره ذکر کوي او په دې اتما خبره کې سلور طریقې د پاره د تعلیم ذکر کوي. لومبۍ طریقه څه ده؟ کله چې قرآن تا ته لار ښکاره کړه چې دا د مجرم لاره ده او دا د هغې خلکو لاره ده چې د نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام تابعداري کوونکي دي نو نبی علیه السلام وایي واورئ زمان آسینه چې تاسو وایئ چې زموږ لاره باندې به دې چېرته راشي موږ سره واورئ اعلان ورته کوي او موږ له تعلیم را کوي د هغه سلور طریقو باندې چې کله ته د الله د دین دعوت چلای نو هسې نه چې د باطل پرستو سره لړ شي چېره ته هم خوای جي تاسو هم علم کړی دی کنه پټکې مو والې دی الحمدلله تاسو هم جومات کې ډیر خدمت کوئ د قرآن تاسو هم ډیر خدمت کوئ د الله د دین او چې خدمت حقیقت ته وګورئ په حقیقت کې چې کم دی د الله د حق مسلې دشمنان دي نو کته ډیر اغي ته خوای ستاپخ وینا باندې اغي د الله په نزمانه خکیدی نشي اغي بکله خکیدی شي چې د قران او د سنت تابعدار شي نو د پیغمبر او ګور نبی علی السلام ورته وای کستا سو داتمای چې زو استا سو لار اختیار کم سوال نه پیدا کی چې استا سو لار اختیار کم کول تو ورته وایا انی نهیتو زم نکړی شویم دسنا ان اعبد الذین چې عبادتکم دا کسانو تدعون من دون الله چې تاسو یې را مدد کوي سیوا د الله نه نو چې کله ورته وایا اولیا سنې شي کولې او تاسو اختلاف پیدا کوي نو بیا خو نبی علیہ السلام په دنیا کې لومبه نمبر چې قران د نزول نه پس چا اختلاف کړي بیا خو نبی علیہ السلام اختلاف کړند دا اختلاف دی نبی علیہ السلام خو هغه مسله بیانول اختلاف چا کړو اختلاف خو هغه چاو چې د نبی علیہ السلام خبره نه منله مونږ خو اختلاف نه کوو د قران او د سنت خبره کوو او کچرته ته اختلاف جوړای نه اختلاف تاو کو د حق پرستو دا خبره ده کچره اختلاف کوي خو تا کړی دی راشه قران او سنت بیانېږي قران او سنت ومنه او دا ته چې څوک را مدد کوي کستا دا خیالي چې مونږ به پیر بابا شیخ عبد القادر جیلانی یا ایبل یو بزرگ یا پیریانو کې څوک یا په انبیاءو کې څوک علیهم السلام کې یا په پرشتو کې څوک یا په بل مخلوق کې دا الله تبارک وتعالى نه علاوه چې هر څه دي کا جمادات دي کا نباتات دي کا اشجار دي کا غستوري دي کاغه نور سپوږمۍ دی کاغه اور دی کاغه هوا ده کاغه سیندونه دی کاغه غرونه دی کاغه اولیاء کرام دی او که بزرگان دی بالکل د الله تبارک وتعالى سره منګه د هغه چا عبادت نه کو چې تاسو را مدد کوئ کاغه ار سوک دی ټول پدې کې رال کول تور ته وایا لا دا دویم خبره شوه د پاره د تعلیم یو دا چې زمونه کړې شوې دویم قل تورتو وایا لا اتبعو تابعدارینکم اهواءکم د خواهشات استاسو استاسو دین د خواهشاتو دی او زما دین د تابعدارۍ د وحی د الله تبارک وتعالى دی نبی علیہ السلام څنګه ژوند تیر کړی دی په مکه کې وګوره څومره تکلیفونه تیرېدل سوچ کوي او په مدینه کې څومره تکلیفونه تیرېدل چې د خون وخت راغی نبی علیہ السلام چیرته لاړ چې کله دین خور شو او د خون و اخراغې تکلیفونه لړل نبی علیه السلام چرته لړ د دنیا نه ډو رخصت شو دنیا بسی او د دنیا خون بسی پکارو چې نبی علیه السلام الله تبارک وتعالى پیغمبرانو لا د اختیار ورکړي چې دنیا خوخه او که زما طرف ته راتلل نبی علیه السلام زما د الله تبارک وتعالى طرف ته تلل اللهم بالرفيق الاعلى زما یعنی مطلب دا چې وګوره د دنیا څومره تکلیفونه نبی علیه السلام تیر کړی دي نو او بل طرف ته خواهش پرستو ته وګوره چې څومره مزې او چرچې به کولی نو دین چې کم دی دا د مزې او د چرچې د پاره نه دی چې ستا په مزو په چرچو به دین بنای بلکه د الله په حکم به بینای نو زه د خواهشاتو تابعدار نه یم چې تاسو څنګه خواهشات که د خواهشاتو سړی تابعدار شي هغه چرې د دین والی کیدی نشي نو د دې وجې نه زه د خواهشاتو تابعدار نه یم دویم د تعلیم لپاره دا چې د خواهش تابعداري به نه کوم نه کوئ کد دللتو تحقیق زه به گمراه شم اذن په دغه وخت کې و ما انا من المهتدین او نه به یم زه د لار موندونکو نه که چرې ما دا کار وکړو نو زه به د صحیح لارې والا او موندونکو نه نشم نو چې نبی علیه السلام په دې کې دوه خبرې وخولې دوه خبرې انشاءالله راتلونکي درس کې را روانې دي د پاره د تعلیم نو ستا کار بسی چې کله تا دعوت توحید ورکو نو دا نه چې ګنې خپله لار به پرېږدې او د غیر الله والا او ملګرتیا به کوې نه بیا به یو لار رانیوي چې د الله د قرآن او د الله د توحید او د وحدانیت لار ده دویم که د خواهش خبره راځي زه به په دین کې د خواهش تابعداري نه کوم زه د الله تبارک وتعالى د وحي تابعدار یم او که چرې ما دا کار وکړو نو زه به ګمراه شم او نه به یم زه د لار موندونکو نه الله دې مونږه د ګمراهۍ نه بچ کړي او الله دې مونږ ته خپله لار د هدایت نصیب کړي وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ وَكَلَّتِ رَاشِتَا تَعَكَسَانْ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا جِيمَانْ رَوْلِ زَمُنْكَ پَآيَاتُنُو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ نُوَا يَرْتَا هَرْ کَلَ رَاشِرْ کَلَي دِوِ پَتَا سُبَانْدِي كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ مُقَرَرْ کَرِ دَا رَبْسْتَاسُو لِكَلِ دَا رَبْسْتَاسُو عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ پَخْبَلْ زَانْ مَانِ رَحْمَةِ أَنَّهُ شَانْ دَادِ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ أَغَسُوكْ چِ عَمَلُوا كِسْتَاسُنَا سُوءًا سو اند بدای بجہالت پنا پوائی سرا ثم تاب من بعده بیا توبو باسی پست دینا و اصلها او درست کی عمل فانون اللہ تعالی چدی غفور الرحیم بہن کے رحم کو ان کے وکذالک ام دغرنگ نفصل الایات واضح کو منگ دلائل ولتستبین سبیل المجرمین دے دپارا چخکار کلار د مجرمانو قل تورتو انی نهیت زمن کڑی شویم ان اعبد الذين چه عبادت وکم بندگی وکم داغ کسانو تدون من دون الله چه تاسو رحمت کوي سیوا د الله تعالی نه کول تو ورته وای لا اتبعو ز تابعدارین کوم اهواکم د خواہشات استاسو قد دللت تحقیق گمراه بشم اذن په دغه وخت کې و ما انا من المهتدین او نه بیم زد لارون دن کوم.